من ردا فمن عاد ذكرا. امام منظر سے پتا لا کہ سلام اگر کسی آدمی نے سلام کا جواب دیا اور کہ ہوا نے سلام تو جواب نہیں کافی ہو جائے گا. چاہتی ہیں کی کتابوں نے کہا کہ وہ سلام و برکاتہ پر ختم ہو جائے گا. ماں ماری ابن عباس سے وسلم نے صحیح مطلب کیا ہے ان پر سلام اللہ برکاتہ کتنی حضرت سلامی میں کئی حدیثیں جس میں امت فرق بھی جاتا ہے اور آخر کی رائے کی تاجر ترک ان کے ثبوت کو کیا ہوتا ہے. تو السلام علیکم رحمۃ اللہ. امام القاری نے اس کو بڑھا کر اس بات پر تنقید فرما کہ جب آگے سلام دے لگی سلام گزار کسی کو کوئی سلام میری مرغی کرتے تھے مشورہ آدمی تھے اور واقعی ایک سالے تھے تو کبھی کبھی مجھے خط لکھتے کوئی بات معلوم کروں گا تو ہمیشہ خط انہیں کی طرف سے آتا لیکن لکھتے والے تم السلام رحمۃ اللہ برکاتہ ان کو عادت پڑ گئی تھی اپنی مریدوں اور شاگردوں کو خط لکھنے کی تو مجھے اسی طرح سے لکھتے تھے. چلیے کبھی ایک لطیفہ ہے میں تو جوان تھا بہت بڑی عمر کے تھے ان سے الجھتے رہتے تھے لاد لاد کی روم میں جب میرے یہاں بخاری شریف آئی تو میں تو بالکل نہ عمر تھا 34 سال کی میری عمر تھی اور وہ بہت طویل العمر تھے. مجھ سے ایک سوال کیا میں نے جواب دے دیا آئندہ سال پھر ایک سوال کر دیا انہوں نے پھر جواب دے دیا یہ جو تیسرا سال آیا پھر ایک سوال کر دیا میں نے جواب دے دیا لیکن ساتھ ہی میں نے کہا ایک سوال میں بھی کرتا ہوں کہنے کبھی کبھی تو میں نے قصہ نہیں پڑھا. بخاری کہتے ہیں باب اذا حاضت المرأة في شهر ثلاثة أيام یہ مسئلہ ہے عدت کا اور ذکر کر رہے ہیں کتاب الحیض میں مسئلہ عدت کو حیض سے کیا مناسب ہے کرو کرو کرو کرو اس کے بعد سے انہوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ورنہ جب آتے تھے سوال کرتے بہت لوگوں نے مجھ سے سوالات کی اور اللہ مدد کرتے رہے کہ آپ نے کسی سے سوال کیا میں چند شرما کسی سے سوال کر کیا کبھی رکھ مارنا کسان یہ جانتا ہوں آپ سے نہیں سوال کر جس سے بات ان کو اچھی نہیں لگتی میں کسی آدمی کو سوال وال کر کے شرمندہ نہیں کرنا چاہتا شہاب الدین فراقی فرماتے ہیں اذا جلست ابر لزال فاشرقت في جلد باطن كالعلوم الشرد فاحذر مناظرة السقيه فإنما تختار انت ويستفيد ويجحد. کیا چیز ہے یہ عبرانی زبان ہے آیا سنگ یہ کیا چیز ہے عبرانی زبان چھو یہ بنگالی زبان نہیں ہے سمجھے بنگالی سنگالی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، کیسے کیا ہوگا، بنگالی بہاری اس کا ترجمہ نہیں جانتے، یو پی جانتا میرا صاحب آئے تھے، میں اس وقت میری مدرسی کا دوسرا سال تھا شاید، تو ان کو شام بہت نہ میں نے ایک مرتبہ ایک شیر پڑھا تم جو بھول گیا، ایک مصرا یاد رہا کرزی بتی السایتی دلّی سرے گی، میں کہہ رہا ترجمہ تو دے دیا، کہنے لگے میں خود ہی رہا کہ راتوں کو کبھی مرضی سے مجھے کم رابطی ہوتی، میں نے کہا کس جدید اور قدیم کو جو ہے ضرورت نہیں، بس اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئے کہ آپ نے کبھی بھی ان بچوں میں یہ سب بات مجھ کو اچھی شرم لگتی بھی ہے اور ڈر بھی لگتا ہے، شرم یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہاں ہاں کوئی بات ہو جائے، اور ڈر یہ ہے کیا پتا یہ آدمی کو اس سے بھی آگے کی بات کر دوں میں کیا کر لوں گا، مجھے واقعی سامنے لیتے ایک سفر میں اگر میں ایک بات بولتا تو وہ اگلی بات بولا کرتے تھے اور بالکل نہ ہونا، میں نے کہا تو تب گلی ہے تم ملن بلایا ہے تم وقت ہر چیز تجھے یاد ہی ہوئی ہے، پھر ایک جرائی تو میں نے کہا یہ ملن ایوا میں لکھا کہنا نم اپرادھ، میں نے کہا کم وقت ہر چیز تو نہیں تو رکھی گونگل کو کیا کرتا ہے، گونگل بیکار چیز ہے، دیکھو کیسا منہ بناتا ہے الحمار، گونگل ایگل ایگل پنجابی میں کیا بات ہے، چلیے کبھی کا نہیں ہے کسی کے کمال کا تو اعتراف کرنا چاہتے اسے کیا لیکن بچے سب میں تعلیم ہو، ایک جگہ میں موجود تھا ایک بہت مشہور عالم انہیں سے ملنے گئے تھے، انہوں نے بات پوچھی میں نے کہا مجھ کو یاد تو شام میرے ساتھ تھے عالم جیسے فوراً بولے قرآن لکھا ہے، میں نے سوچا کہ مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا تو جواب چاہیے تو میں نے کبھی کہاں لکھا ہے اور مجھے دکھائیے گا، یوں کر رہے جب کچھ دیر ہو تو کہتے بھول ہو گئی، بچوں میں کہہ تو سکتا تھا کہ پھر وہاں کیوں بولے، لیکن وہی بات ہوتی تم کچھ کر رہا تھا اس لیے میں چپ ہو گیا، یہ کہنا نہ چاہیے کم سے کم میں تم سے سنو سال میں بڑا ہوں اسی کا لحاظ کر دیا، لیکن میں نے نتی کر دی چپ رہتے دوسرے اور بتا دیتے ان کو جا کے کہ لیکن میں نہیں مانتا، وہ خوبی تھوڑے ہے کہ آدمی کبھی لگبھگ کھا رہے یہ بھی خوبی ہے کہ اپنے بڑوں کا لحاظ کرے، چلیے کبھی ہوں کام کرنا ہے مقبول کام کرنا چلا جائے میرے لال اپنا میری لائن صحیح بھی نبی صحیح نے مقبولی ہے نبی رہے کر دیا اللہ تعالیٰ مانا مجھے نقل مسجد وقت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاری کر دینا مجھے مسلح خطا کر دیا مائنہ جیسا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث اگر فلم نمائر نقل کرتے ہیں تو سمرتا طاقت مہینہ جالسن نقل کرتے ہیں، لیکن اگر وہ سامنے نقل کرتے ہیں تو حتیٰ کا نقل کرتے ہیں، امام بیوقی کہتے ہیں وہ سامنے کی روایت لادے ہیں اور راج علماء یہ کہتے ہیں کہ جالسن سے مراد جلسے استراحت نہیں بلکہ جلسے تو سب کچھ ہے، پکوان کی روایت ابن عمیر کی روایت کے موافق ہے، اس لیے تقویم والسن کی جو توجہ انہوں نے نقل کی اس سے بھی تصور مراد یہی اپرب ہے. ورنہ اگر اس سے جدو سے استراحت مراد کیا جائے تو مانا ہی ہوں گے کہ جدو سے استراحت معمول دے اور واجب تو نہیں. آپ تو بچوں بات بہت میں مختصر بولتا ہوں اور تم اس سے بھی زیادہ مختصر نہ کرو گی کتاب خراب ہو جائے گی. اگر کوئی آدمی کسی سے کہے تو میں آپ کو سلام کہہ رہا تو اس صورت میں سامنے کو اس کا جواب دینا واجب ہے. اس کے بعد آگے یہ اختلاف ہے کہ آیا سلام پہنچانے والے کو پہلے سلام کا جواب دیا جائے یا جس نے سلام بھیجا ہے اس کو پہلے دیا جائے. محققین کی رائے یہ ہے کہ جو سلام پہنچاتا ہے اس کو پہلے جواب دیا جائے اور اس کے بعد پھر دوسرے شخص کو, یعنی سلام بھیجنے والے کو جواب دیا جائے. آیا یہ سلام پہنچانا واجب ہے نہیں, اس میں ہم کیا چاہتے ہیں دو دو قول ہیں. بعض کو کہتے ہیں واجب اور بعض کہتے ہیں اگر ذمہ داری لی ہے پہنچانے کی تو واجب ہے اور نہیں. اول نووی اور صاحب در مختار کا قول ہے. شامی حافظ ابن حجر اور علامہ ابن عابدین شامی کا قول ہے. چلیے حضرت امام بخاری کہتے ہیں اگر مسلم و مشرق کسی جماعت میں بیٹھی ہوں تو مسلمانوں کی نیت سے سب کو سلام, مسلمانوں کی نیت سے سلام کرنا جائز ہے. اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. البتہ بخاری کے اس ترجمے کے اشارے سے معلوم ہوا اگر تنہا مشرقین ہیں تو ان کو سلام نہیں کیا جائے گا. مسلم کی ایک حدیث میں صاف وارد ہے, لا تبدو اليهود والنصارى بالسلام. مشرقینوں غیر مسلمین کو ابتداء سلام کرنا ائمہ ثلاثہ مالک شافعی احمد یہاں نہ جائے. امام طحاوی نے امام ابو حنیفہ ابو یوسف محمد سے نقل کیا کہ مکروہ. ان حضرات کی مراد کراہ سے کراہ کے پہلے ہیں, کیونکہ امام محمد کے اصول میں یہ ہے اگر دلیل زمین ہو تو لفظ کراہ کے اطلاق کرتے ہیں. بات کرتے ہی یہ کہتے ہیں سلام کرنا مکروہ ہے, حرام نہیں ہے. اور بعض صحابہ ابو ماما ابو الدرداء فضالا ان عبید ابراہیم نخی وغیرہ مطلق جواز کے فائل بار بار انفیا اور القما نقی وغیرہ کہتے ہیں اگر حاجت ہو تو جائز ورنہ نہیں. سیدنا الامام القبیر امام احمد ابن حنبل سے جو یہ مسئلہ پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا لا واجب ہے, مجھ کو یہ پسند نہیں, میرے نزدیک یہی احوط ہے. اگر ضرورت پیش آئے تو جو اکرام کے الفاظ عرف میں متعارف ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں, مثلا آداب. چلیے جیسے حسد کرنے لگا اور اسی میں اس کو اس بات پر آمادہ کیا جو اس نے کیا جس کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. چلیے ہو مقصد یہی ہے جو آدمی معاشی کا استقاب کرتا ہے اس کو سلام نہ کیا جائے، یہ مقروف ہے. اور اگر کتنی کا اندیشہ ہو یا تاریخ کل مقصود کو گنجائش، پھر حنفیہ نے تصریح کی ہے کہ یہ حکم فاسق معلم کا ہے، اور اگر علل اعلان کس نہیں کرتا چھپ کے کرتا ہے تو اس کو سلام کیا جائے گا. چلیے تبین توبت و اعلان کا تو تبین توبت العاصی، عاصی کی توبہ کب ظاہر ہوتی ہے، اس کی کیا مدت ہے؟ بعد ایک سال، بعد چھ ماہ، بعد پچاس دن بتاتے ہیں، بعد کہتے ہیں دار مدار فراہم ڈالنا پر علامات سے پتہ چل جائے گا اس نے توبہ کر لیا. حضرت امام بخاری اللہ علیہ وسلم اس ترجمہ کے بعد سے دو مسئلے بیان رہے ہیں. پہلا مسئلہ تو یہ ہے اگر اہل ذمہ سلام کریں تو ان کے سلام کا جواب دیا جائے. دوسرا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے جواب دیں کیا کیفیت کے لیے، اہل ذمہ کے سلام کا جواب دینا مختلف چیز ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں سلام کا جواب نہیں دیا جائے گا، اور حنفیہ اپنی مشہور قول میں کہتے ہیں جواب دینا مباح ہے، چاہے بے چاہے مل گئی. شافعیہ اپنے مشہور قول میں اور حنابلہ فرماتے ہیں جواب دینا واجب ہے، اسی کو صاحب تقوی القدیر نے حنفیہ میں سے اختیار کیا ہے. اور حنفیہ اور شافعیہ کا ایک قول یہ ہے کہ جواب دینا مندوب ہے. جواب کی کیا کیفیت ہوگی؟ حنفیہ حنابلہ تو کہتے ہیں والے واؤ کے سب کے، نووی کہتے ہیں دونوں طرح جائے، چاہے واؤ کے ساتھ کہے چاہے بغیر واؤ کی کہے، چاہے بسے رہے نفرت کہے چاہے بسے رہے جماعت کہے. عیسیٰ بن دینار کہتے ہیں مالکیہ میں سے کہ علیہ کا بغیر واؤ کی کہے اور یہ سلام نہیں ہے، بلکہ جو بات اہل ذمہ نے کہی ہے اس کا رد ہے. اور ابن طاووس کہتے ہیں آدمی کہے علیکم السلام، سلام تمہارے اوپر ہی ہے. اور غالب کہتے ہیں کہ آدمی کہے علیکم السلام بکسر السین، یہ بات مالکیہ کی رائے ہے لیکن ابن عبد البر نے اس کی تردید کی اور فرماتے ہیں ہم کو اہل ذمہ کو گالی دینے کا حق نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ سنت سے واو بھائی کو حق میں ثابت ہو، اس لیے دونوں کی گنجائش ہے. اور بعض محققین فرماتے ہیں کہ اہل ذمہ کے سلام کے بارے میں اطلاع کہتے کیا ہیں، بعض تو کہتے ہیں کہ وہ سلام نہیں کہتے سام کرتے ہیں، اور سام سے مراد لیتے ہیں موت. اگر ان کی مراد موت ہے تو واو کا ذکر حس دونوں جائز، واو کے ذکر کرنے کی صورت میں تو معنی ہی ہوں گے کہ اس میں ہماری کیا بات ہے، تم بھی ہماری طرح سے مرو گے. اور دوسرا احتمال یہ ہے کہ واو کو اس کی نافیہ مانا جائے، اور معنی یہ لیے جائیں وعلیکم ما تستحقون، اور تمہارے اوپر وہ چیز نازل ہو جس کے تم مستحق ہو. اور بعض اور اگر واو کو حذف کر دیا جائے تو بھی صورت میں گنجائش ہے اور اس میں کوئی مقصدہ نہیں، کیونکہ مانا ہوں گے علیہ کم الموت، تم ہماری موت چاہتے ہو جو سن تم پر موت، اور اگر دوسرا قول یہ ہے کہ وہ سام بول کر سعامت مراد دیتی، سعامت کے معنی میں اکتا جانا، اور ان کی مراد یہ ہے کہ تم اپنے دین سے اکتا جاؤ، اگر ان کی یہی مراد ہے کہ تم اپنے دین سے اکتا جاؤ تو ایسی صورت میں واو کا ذکر کرنا ہی مناسب نہیں بلکہ ثابت کر دینا چاہیے، اور معنی یہ ہوں گے علیکم السلام، تم پر جو ہے اکتا کاری ہو جائے، تم اپنے مذہب سے بیدار ہو جاؤ۔ چلیے شبہ ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش کرتا تو اس کا خط پڑھنا جائز ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہے بڑی خطرناک بات ہے، کیونکہ یہ تو خطرے کا راز ہے، اور کسی کا راز جیسے سننا جائے ایسے پڑھنا بھی چاہے، حدیث شریف میں نہیں ہے من استماع الى حدیث قوم منکرون له صبح کی اذنیں ہی آنک، اور ایک حدیث سے بھی خط پڑھنے کا عدم جواب نکلتا ہے، لیکن وہ حدیث ضعیف السند ہے، اور وہ ابو داؤد کی حدیث من نظر اپنی کتاب رکھی ہے بغیر تم ہی بکار نما انظر فی النار، بڑی سخت وائی، مطلب یہ ہے کہ اس کی آنکھ کو جہنم میں جلایا جائے گا۔ چلیے اگر ہم نے کتاب کو خط لکھا جائے تو خط کس طرح سے لکھا جائے گا، عمران نقی کہتے ہیں سلام سے ابتدا کی جائے، لیکن مجاہد امام محمد امام احمد کہتے ہیں السلام علام اقبال خدا لکھا جائے، یہی امام بخاری بہن کی وغیرہ کی رائے ہے۔ دارون دے میور دو تم کتاب، جب آدمی خط لکھتا ہے تو خط میں کس کے نام سے آغاز کرے، امام بخاری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رائے کاتب کے نام سے ابتدا ہونا چاہیے، یہی جمہور علماء کا مسلک ہے، اور عام صحابہ کی رائے تھی، لیکن بعض صحابہ حضرت ابن عمر ابن ثابت وغیرہ سے اس کا منقول ہے۔ حضرت خالد ابن ولید سے دونوں طرف سے منقول ہے، کبھی حضور کو خط لکھا تو اپنے نام سے آغاز کیا، کبھی لکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے آغاز کیا۔ امام محمد کہتے ہیں دونوں جائز، امام بیرقی نے دونوں فریق کے دلائل ذکر کیا، کوئی ترجیح نہیں دی، لیکن ان لوگوں کے قول سے آغاز کیا جو کہتے کافی کے نام سے ابتدا ہوگی. یہ دلیل اس بات کی کہ کافی کے نام سے آغاز کرنا بحرتی کے نظام راجح ہے. امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کی رائے چھوٹا لکھ ہے تو مکتوب الہ کے نام سے آغاز کرے, اور بڑا لکھ ہے تو اپنے نام سے ابتدا کرے. خود امام احمد رضی اللہ تعالیٰ نے چھوٹے بڑے سب کو انہیں کے نام سے لکھا کرتے تھے. امام بخاری نے اولی عمر کو اختیار کیا اللہ سبحانہ و تعالی عالم. اس ترجمہ کی بات سے مصنف نے قیام اکرام کا مسئلہ بیان فرمایا ہے. کسی کو دیکھ کر کھڑا ہوں نا مخاری ابوداؤد فتی بغدادی اور صاحب در مختار وغیرہ کی رائے امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ناجائز کہتے تھے, کیونکہ ابو داؤد نے منصر رہو تمسل لہو الرجال قیام پر یہ تبوا مقال ہوگی النار. لیکن امام بخاری وغیرہ کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی کسی کے سر پر کھڑا رہے, جیسے چوکدار قدیم زمانے میں حکام عمرہ کے سر پر کھڑے رہتے تھے. ابن قطعبہ نے اس توجیہ پر اعتراض کیا ہے, یہ سیاق حدیث سے بعید ہے. وہاں تو یہ ہوا تھا کہ امیر معاویہ اندر سے نکل کے آئے, بعض لوگ کھڑے ہو گئے تو اس پر انہوں نے حدیث سنا لی تھی. امام غزالی کی رائے یہ ہے کہ قیام علاوہ الاعوام تو مکروہ ہے اور قیام علاوہ الاکرام مطلوب ہے. اعظام میں تو آنے والے کو بہت بڑھایا چڑھایا جاتا ہے اور اکرام میں تقریب مقصود ہوتی ہے. دونوں نمبر ظاہر ہے. امام ابن کثیر کی رائے ہے اگر حاکم باہر سے اپنے مجلس حکم میں آئے تو اس کے لیے قیام کرنے میں یہ فائدہ ہے کہ لوگوں پر اس کا روب پڑے گا, اثر ہوگا, جس سے نظام صحیح رہے گا. چلیے مسافات اور بیان مسافات کے معنی ہے صفحت الید کا صفحت الید سے ملانا. مسافات مستحبات میں سے ہے, لیکن ابن عون کسی سے مسافہ نہیں کرتے تھے اور سفیان ثوری بہت کم مسافہ کرتے, بس صرف سلام پر اتفاق کرتے تھے. مسافہ کرنا سنت سے ثابت ہے, لیکن اعتدال کے ساتھ بھی ہونا چاہیے, اوقات کی رعایت کے ساتھ ہونا چاہیے. بامن تب ملے گئے اسی طرح سے یہاں پر وارد ہوا. آپ ہی اتنے حضرت کے مسئلے میں الفقر ملے گئے اور